καράβια και σαν ξοκλήσει στη κορφή σαν γερακιού πορεία και σαν ξεκούρδη στη χορδή. Κι εσύ απ' έξω μια ζωή, ο χρόνος τελειωμένος, πάντα κοντά ποτέ μαζί. Σαν τρίξιμο μεσημεριού, σαν όνειρο κρυμμένο, όπως σαν άνσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο. Άνθρωπος και Θεός μαζί, ορίζοντας που σβήνει στιγμή που δεν θα ξανάρθει. Σαν τρίξιμο μεσημεριού, σαν όνειρο κρυμμένο, όπως σαν άνσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο. Σαν άνσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο.